www.attableek.com, The Reviver of Iman. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Khuda Kareem, jise chahe muhtaram kar de, magar ye shart hai sar apna khud hi kham kar de. Khuda kareem. Munajat bari ke darmiyani sher hazaf ke sath main maqsad ek munajat par aata hu, sunen sher batour khas irshad. Quran Majeed mein Allah Taala ka irshad, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kaseera. Is mafhoom ki bahut sari ayat, tafseel ka mauqa na zarurat. Ahlullah aur hazrat e ulama e deen yahan tashreef farma hai. Maine istifada karne ki koshish ki to laga ke ye itni azim daulat Allah ki taufeeq ke bagair kaise mumkin ho sakti hai. Aaiye pehle khudawand taala ki taufeeq talab kare. To mera sher suno khaas taur se. Khuda kareem, wo dil ata ho ke jo zikr se munawwar ho, wo dil ata ho, wo dil ata ho ke maula, wo dil ata ho ke jo zikr se munawwar ho, wo aankh de jo falak aansuon se nam kar de, wo aankh de jo falak aansuon se nam kar de. Khuda kareem. حاضرین گرامی, دل پسیجا نہ آنکھیں نم ہوئی جبکہ کیوں, اس لئے کہ میدان عمل میں آنا دعا کے بعد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور اس دل کو پسیجنے کے لئے اور آنکھیں نم کرنے کے لئے دوستو اہل اللہ کی صحبت پانا انتہائی ضرورت ہے, اور ان کا عطا کردہ مرہم شفا قلب اس کو اپنے لئے استعمال کرنا بہت ضروری ہے. وہ مرہم ہے تو حضرت وعدہ کی جانب سے حضرت تشریف فرمائیں. میری بھی سعادت ہے, دل میرا باغ باغ ہو گیا. میں سمجھا کہ بہت تکان میں تھا, لیکن یہیں آنے کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت والا تشریف لانے والے. تو آئیے اس مرحلے میں شفا کو میں بھی قبول کروں, آپ بھی قبول کرنے, سب اپنی زبان سے بولیں لگائیں. انشاءاللہ یہی ایک سبب اور ذریعہ ہے دلوں کی کایا تبدیل کرنے کا, جو اکابر اور مشائق کے یہاں لوگوں کے قلوب سمرائے جاتے ہیں, ان کی صفائی ہوتی ہے, ان کا تزکیہ ہوتا ہے. تو یہی مرہم شفا استعمال کیا جاتا ہے. بولو سب میرے ساتھ کہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, بولو لا الہ الا اللہ, لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دل کو اگر چمکانا ہے, گریمان بنانا ہے, ملت کو بتلانا ہے, اور نگری نگری گانا ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, بولو لا الہ الا اللہ. گلیوں میں, چوباروں میں, کوچوں میں, بازاروں میں, شام و سحر اور رات اور دن, بندے یہی کلمہ گن لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحدت کے میں خانوں میں رندوں میں پیمانوں میں مرشد کے دیوانوں میں اب دھن ہے یہی مستانوں میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بلائی میں پستی میں ویرانے میں بستی میں آگ لگا کر ہستی میں تو کہتا پھر یہ مستی میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ گلہائے گلشن میں فنکاروں کے پھل میں ہر دل کی دھڑکن میں ہے اور ہر مومن کے من میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حقانی فیضان میں بھی قاسم کے ارمان میں بھی جنیدی ایقان میں بھی اور حضرت قمر زمان میں بھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دل عطا کے مولا وہ دل عطا کے جو ذکر سے منور ہو وہ آنکھ دے جو پلک آنسوؤں سے نم کر دے خدا کریم جسے چاہے محترم کر دے تیری عطا ہے اے مولا کریم محسن پر تیری عطا ہے تیری عطا ہے اے مولا کریم محسن پر جو خون دل سے یہ حمد و ثنا رقم کر دے خدا کریم تیری عطا ہے اے مولا کریم ہم سب پر جو اپنے ذکر کی خاطر ہمیں بہم کر دے خدا کریم جسے چاہے محترم کر دے مگر یہ شرط ہے حاضرین یہ میرے اپنے لیے بہت انتہائی کلک کی اور ناسی پاسی کی بات ہوگی کہ حضرت والا تشریف فرما اور میں اپنے جذبات عقیدت کا اظہار نہ کروں. یہ مجھے دو تین منٹ کا اور میں موقع درکار ہے آپ سے. بے شک یہ جشن جشن بخاری ہے دوستو. طلبا عزیز بھی بیچارے خوش ہو جائیں گے, میرے حال ان کی خوشی میرے لیے ایمان کی افزائش کا باعث ہوگی. بے شک یہ جشن جشن بخاری ہے دوستو, لگتا ہے کوئی باد بہاری ہے دوستو, لگتا ہے کوئی باد بہاری ہے دوستو. اللہ ہرے یہ مرتبہ قمر زمان کا, اللہ ہرے یہ مرتبہ قمر زمان کا, یہ مرتبہ ہے مرشد قمر زمان کا, مسند نشین شیخ بخاری ہے دوستو. بہت خوب مسند نشین شیخ بخاری ہے دوستو. اللہ ہرے یہ مرتبہ قمر زمان کا, رتبہ ہے خوب مرشد قمر زمان کا, مسند نشین شیخ بخاری ہے دوستو, لگتا ہے کوئی باد بہاری ہے دوستو. یہ بے شک یہ جشن جشن بخاری ہے دوستو, دستار مل گئی بچوں خاص طور سے سنو, دستار مل گئی اسے رکھنا سنبھال کر, دستار مل گئی اسے رکھنا سنبھال کر, دستار علم ہے اسے رکھنا سنبھال کر, بے شک یہ ذمہ داری تمہاری ہے دوستو, بے شک یہ ذمہ داری تمہاری ہے دوستو, لگتا ہے کوئی باد بہاری ہے دوستو. فیضان عام مفتی محمد کا دیکھیے, فیضان عام مفتی سارو دکھائے, حقانیہ کٹھور میں جاری ہے دوستو, حقانیہ کٹھور میں جاری ہے دوستو. فیضان عام مفتی محمد کا دیکھیے, فیضان عام مفتی محمد کا دیکھیے, حقانیہ کٹھور میں جاری ہے دوستو, لگتا ہے کوئی باد بہاری ہے دوستو. اس دور میں مدارس اسلام کا وجود, اس دور میں مدارس اسلام کا وجود, اس دور میں مدارس اسلام کا وجود, اغیار کے قلوب پہ بھاری ہے دوستو, اغیار کے قلوب پہ بھاری ہے دوستو, اغیار کے قلوب پہ بھاری ہے دوستو, بے شک یہ جشن جشن بخاری ہے دوستو. یا مرشدی مرشدی مرشدی قمر زمان کی آمد یہاں پہ, مرشدی قمر زمان کی, بے شک یہی تو رحمت باری ہے دوستو, یہی تو رحمت باری ہے دوستو, لگتا ہے کوئی باد باری ہے دوستو. دو تین شعر کی اور اجازت مل جائے مجھے. جی, کہ تیری عظمتوں سے روشن یہ تمام انجمن ہے, تیری عظمتوں سے روشن یہ تمام انجمن ہے, تو چراغ بزم دل ہے, تو زینت چمن ہے, تو چراغ بزم دل ہے. اے صوفی زمانہ تیرے گھر کی ہے ولایت, تیرے گھر کی ہے ولایت, اے صوفی زمانہ تو ولی ہے تو کتب ہے تو ہی مرشد زمن ہے تیری عظمتوں سے روشن یہ تمام انجمن ہے تو نمونہ سلف ہے تیرا فیض ہر طرف ہے تیرا فیض ہر طرف ہے تو نمونہ سلف ہے تو امام زہد و تقویٰ تو ہی شیخ ذوالمنن ہے تیری عظمتوں سے روشن تیرے میں قدح میں ساقی نہ صبح نہ جام و مینا نہ صبح نہ جام و مینا تیرے میں قدح میں ساقی جو تیری نظر سے پی لے وہی وقت کا حسن ہے جو تیری نظر سے پی لے تیرے میں قدح میں ساقی نہ صبح نہ جام مینا نہ صبح نہ جام مینا تیرے میں قدح میں ساقی جو تیری نظر سے پی لے وہی وقت کا حسن ہے تیری عظمتوں سے روشن یہ تمام انجمن ہے اسم با مسمی یہ اسم با مسمی تیری ذات میرے مرشد تیری ذات میرے مرشد ہے اسم با مسمی تیری ذات میرے مرشد ہے اسم با مسمی تیری شخصیت مکمل تیری ذات انجمن ہے تیری شخصیت مکمل تیری ذات انجمن ہے تیری شخصیت مکمل تیری ذات انجمن ہے تیری عظمتوں سے روشن یہ تمام انجمن ہے تو وسیع کی تو ہے یادگار احمد حضرت وسیع کے نکت تو ہے یادگار احمد حضرت وسیع کے نکت جو دلوں کا رخ بدل دے تو وہ صاحب سخن ہے جو دلوں کا رخ بدل دے تو وہ صاحب سخن ہے تیری عظمتوں سے روشن بس ایک شعر سنا رہا ہوں بہت لمبی منقبت ہے لیکن وقت کی قلت کہ سبھی اہل فکر و دانش کریں جس کی شرح کامل کریں جس کی شرح کامل سبھی اہل فکر و دانش تو کتاب زندگی کا کوئی معتبر متن ہے تیری عظمتوں سے روشن یہ تمام انجمن ہے تو چراغ بزم دل ہے تو زینت جزاکم اللہ السلام علیکم